μέσα από ένα πλαίσιο σπασμένο μυαλό πινάκων. Η ομίχλη σου διέτρεξε τα δωμάτια. Η μουχλιασμένη σου ντουλάπατα, η φαντά σου. Και τράταξε ανελαίτητα τη φρεγάτα μου. Στα 24 σου χρόνια νικούσες τις όρδες του Ξέρξη. Το στόλο του στη Σαλαμίνα, αναγώ στο Αιγαίο πνίγηκα. Σε νερά απελπιστικά διαυγή. Μια ομάδα εμπόρων με συνέλαβε στην ακτή. Πόσο λαχταρούσα τη σκληρότητα των φαλαγών σου. Μα εσύ, απομονωμένη στο Πελοπόννησο, γλεντούσες με όριο τα παραπτώματά μου. Σκλάβος πιο ήρεμων αφεντών, έφυγα για τις καυτές αμμουδιές της Σαχάρας, να αγκαλιάσω τις μορφές σου στην άμμο. Ούτε η ένωση ούτε ο θάνατος διόνυσαν την ομορφιά σου. Οι αναμνήσεις σου θα με κατατρώγουν αργά. Ανεπιθύμητος αυτός ο χώρος χωρίς αβύσους, θα γίνω ένα θηρίο που, χωρίς να αναπαράγεται, σβήνει.